ndax ku wéeru ci yàlla mu fag say mbir wéeroo ko, foo dem boo bëree yooy daan ko song yaa koy man, muy tawakkaltu ala laa ji mën wax léegi ak amantu billah. Xaaloon ñu ne ña ngay tontu daal na ñaari gaa yi yéen taxu leen ñuy wax, du ngeen ab yonent, yónnuwuñ leen ci ñun, du ngeen suñu borom, ñun Moussa moo tax ñuy wax. Yaa Moussa inna lan na duxulaha, li ñu wax mooy duñu fi dugg abadan ba faw maadaamu fiiha, li feeg ñu ngi ci biir. Léegi nag fazhab anta, demal yow wa rabbuka, yaag sa borom fa qaatilaa, ngeen xeexat jabbaabara yi aljabbaarin inna hauna qaaiduun, ñun fii la ñuy toog, ñun fii la ñuy toog. Lii la banu Israil wax Moussa alayhi salaam. Moo tax bi nga xamee ne salawaatullahi wasalaamu alayhi ma nga di xeex ca Badr, ñu ne ko lasna naqulu laka kama qaalat banu Israil walakin naqulu laka izhab anta wa rabbuka fa qaatila inna maakuma muqaatiluun. Loolu la ñu waxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ne ko demat bu ñu la wax la banu Israil waxoon Moussa, dañ lay wax ne demal yaag sa borom, ñu ngi topp sa ginnaaw di ànd ak yow, fu ngeen xeexe ñu xeexam. Ba ñu waxee lii Moussa xaala mu leen, mu ne rabbi ya suma borom inni laa amliku illa nafsi, yilif ma lu dul sama bopp wa axi ak sama frère bi, fafruq baynana, taqaleel suñu diggante wa bayna alqawmi alfasiqina, ak diggante nit ñi nga xam ne dañoo génn topp. Xaala yàlla ne leen fa innaha dëkk bi muharramatun alayhim, day araam ci ñoom, dañuy gëlëm 40 sana ñin fukki at, yatihuna fi lardi, di wëndal ak suuf si, fala tasa ala alqawmi alfasiqin, bul mer bul jàq bul tiitki nit ñoo xam ne ay fasiqoon lañ, dañoo génn topp. Kon loolu mooy li nga xam ne moo doonoon seen tafsir quran karim ci ay bés gi insha allah subhanahu wa taala. Ni ngi leen di jox daje ay bés gi di ñëw ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala. Yàlla na yàlla may ñu fekki ko ak tal ko. Ki nekkoon ci wàllu xarla wi moo doon seen mbokku wiyeeku waan Gueye, ki leen ko doon defal di seen mbokku Aliou Sall. Yàlla na yàlla nangu seen i ñaan ci ñun, nangu suñu ñaan ci yéen, booleñ jàppale ñun ñëpp, defal ñu taw féex, boole ñu dund ak alquran fi dunia wal axira, teel a dajeeg moom te it dund ko cheytaani bañ ci am benn yoon. Wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil aalamin, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Alhamdulilahi rabbil aalamin wassalaatu wassalaam ala rasulillahi sayidina muhammadin alladhi unzila alayhi alquran. Mbokk julit ñuy déglu, ñu ngi leen di ziara di dellusiwaat ci seen tafsir quran karim bi ngeen di déglu ay bés bu jot ci waxtu wi. Xam ngeen ni ñoo ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratul maida, mu di juróomeelu saar ci boo tàmbalee ca baqara wala ca fatiha jëm suuf. Jàngoon nañ ko baag ci ayat 25. War a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi ci ayat 25 ba ci ay 40. tabaraka wa taala bi nga xamee ne tuddal nañu banu Israil ak jubadi gi nga xam ne nekkoon na ci ñoom, ak qissa bi nga xam ne doxoon na seen digganteeg aljabbaarin muy kabo yooyu nekkoon ci Baytul Maqdis, mi ngi ñuy tuddal qissa ñaari doomi aadama ya muy Qaabil ak Haabil, ci mooy goo xam ne mooy nañ ko ndigalu suñu borom tabaraka wa taala. Mu wane mboolo mi nga xam ne mooy Israil bi ñu moye, mu wane it benn nit bu moy, ndax dama dama seenug moy ñu bari ñag ñu neen ñi ñëpp ñoo ci yem. Su ko defee dina dugal tey insha allahu ñaari at tey fiq, benn bi di ñi nga xam ne dañuy kar nit ñi di nangu li ñu am ci alal, bu ñaari bi di sàcc. yàlla na yàlla defal ñu dégg topp. te ñu ngi tàmbalee ci kàttanu borom bi watlu alayhi naba ibni adama bilxaq id qaraba qurbanan fa tuqubila min ahadihima wa lam yutaqabal min al axar qala la aqtulannak qala innama yataqabala allahu min al muttaqin. yalla tabaaraku wa ta'ala dafa sante yonenti bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko watlu te jangal alayhim ci ñoom julit yi nga xamne gem nañu ne alquran ma ko wacce yow yalla nga ko jotali te dañ ko wara dundu mu nek seen programme dundu jangal alayhim ci ñoom naba'a ibni adama xibaaru ñaari doomi aadama ya alquran xibaar ñaari lim ci jëfëndiko naba mo gëna bari ndax baatu naba moy xibaar bu ñu détaillé ba mu yaatu ci lamiñu alquran motax du wax xibaara ibni aadam mu ne naba ibni aadam bil haqq ci dëgg jangal leen ko ci dëgg du mu nekk qissa yoo xam ne netti li rek la ngir mu neex waaye na nekk xaq ni ko alquran netti lee bul ci yokk dara bul ci wàññi dara bul ko waxe lu xel mun ko nangu bul ko jële ci téere yu mirit bul ko jële ci ñu topp seen bakkan na nga leen ko jàngal bil xaq ci dëgg nii ma la ko waxe bul ci yokk dara bul ci wàññi dara la qissa alquran buñ ci wukul dara wañu ci dara ay xol lay waxal ak ay sidit su ko defee ku ko dégg mu dugg la waaye suñu ko waxee netti li boo xam ne doomu aadama rek moo ko bind mën naa am doomu aadama su waxee ak doomu aadama yépp ñenn lay jàpp ñi ca def du leen jàpp mu ne ñuy ñaar ñoo ñu gis arrabaat jamono ba nga xamee ne jaamu nañu qurbaanan ak jaamu fa tuqbila ñu nangul min ahadihima ci kenn ca ñoom ñaar te mooy qabil wa lam yutaqabbal te nanguluñu min al aaxar ca keneen ka ñoom ñaar bi ñu tollee ci takk jabar te seen baay aadama ak seen yaay xawa ñoom ñaar rek la amaguñ ci doom yu mata takk kenn ku nekk am nga seex boo xam ne bii yéena ci dóndoo comme ni ngeen xamee seex bi ñu matee takk jabar yàlla laaj suñu borom muy ñëw fu ñuy jële jabar booba shariatu aadam la ci xaraam mooy sab seex dalay xaraam doo ko takk waaye sa rakk bi nga bokkal mayeg bàyyi te seexewu leen moom dagan na la da nga koy takk ndax ñoom ñaar ñii munu ñoo ame jabar feneen fudul fii sharia bi turun kon ne yi araam mooy seex bi nga bokkal judd doo ko takk waaye sa seexu morom bi nga xam ne yaa ko màggi at moom mën nga koo takk wala bi nga màggi at mën nga koo takk yàlla ne aadama kon ni nga jàllaw leen mbir yi seex bii nga boole koog seex bële seex bii nga boole koog seex bii ñu sii bi bi ñu ko tëralee noonu qaabil moom daa di nangu xaabil ni moom du nangu ndax seexam mun tu ma rafet seexu qaabil mu ne ko man du man maa ko tëral suñu borom moo ko tëral moom mu ñu bind ëmbu fi te moo am sañ-sañu tëral moo tëral ne man sa seex laay takk yow yowoy takk sama seex xaabil ne ko man du ma takk sa seex ndax dafa ñaaw dafa ñuul dafa gàtt jëb yi dafa rëy leex yi dafa rëy lenn mu nekk mu tudd ko ca sip ndax mu bañ ko koomay yàlla moom bu tëralee du topp bànnee ko doomu aadama ba firi lam tëraloon mu ne li ma tëral mooy am seen bàyyi nga xam te ñoom ne nañu def qurbaan qurbaan mooy ñu wut ak jaamu yàlla kenn ku nekk wut ca la mam qaabil moom nekkoon koo xam ne kii boromu mbay la xaabil nekk koo xam ne kii ak sàmm la woon moom wut nag baax wala boo xarmu baax jaamoo ko suñu borom kee moom dajale tuuti pepp jaamoo ko suñu borom waaye ba ñuy jaamu am na koo xam ne kii lam def jot ca ndaw saa tax kon taqwaa ndiku ca am ca koo xam ne kii lam def jaamoo ko suñu borom tabaraka wa taala moo tax mu nangul ko nga xamne dafa def ngir yalla ke def nak ke ndaw fa tax ke nuru ko legui li war xaw kon moy ki ñi nangul mo wara tek ndaw si ki nga xamne dañ ko nangul nak mom mu perte ndaw si qala kañu nangulut ne kañu nangul la aqtulannaka watna ne dana la ray nga de ma tak ndaw si lolu tax jigen fitna di ñëkk xew ci kaw suuf ñu ngi soso ci jigen motax jigen war na baye xel ci fitna joji te salawatullahi wa salamu alayhi kera bu muy jëge jamono mo xone li mu gën rabal sama ginnaw ci fitna ci jigen lay bayiko ndax banu israël nat bañ amon ñamit mu ngi leen joge ci jigen gis na ni te ñi takke jabar tax mu ray frère bu mbokal nday ak bay ne nak ne ko dina la ray ndax jigen xala ki nga xamne nak mom lañ nangulon te war na tak ndaw fi ñu wax borom dina ko innama li fi nek yataqabbalu llahu min almuttaqin yalla moy nangul ñu nga xamne ak dañ ko ragal ku jëf ngir yalla subhanahu wa ta'ala ñoo rek lay nangul lu jëf reuy reuy reuy bu ca taqwa amul ak ikhlas yalla du ko nangul mo do faraxe 175 milliard par bis te amul taqwa yalla du ko nangul waye bu fekkon bu fek dem buru ngay fat saraxe te yalla tabaaraku ta'ala tax lolé dañ la ko nangul innama yataqabbalu llahu min almuttaqin yalla ñi am taqwa rek lay nangul motax ñu jakk yi fess fess lu barab yu xum xum xum innama yataqabbalu llahu min almuttaqin ñi ragal yalla rek la yalla nangul li taw li bari bari rag rag lay ju bari bari innama yataqabbalu llahu min almuttaqin ñi ragal yalla rek la yalla nangul lool la ko frère bi wax te it lu am ne ko nak la in basata watna ne so yekete yaga ka salako ilayya jeme ci man li taqutul ni ngir ngaray ma rayal dana la yomb lol ndax ma ana nikuma man di basitin di talal di yekati ilayka ti yow yadi samalako li aqutulaka ngir ma rayla sawma dere dang la yom ndax man duma la ray duma jema fayu te xam nga ne suma jema na fayu do mo na ray ndax ño bokk nday ak bay saw mi nga nam mom la nam te it ak na ma magi inni akhafu allah dama ragal yalla rabbal alamin yalla mi borom bindi fi nekete am na lol bu nekke ci nit di bëgg def lu ñuy téré lolay tax duko def muy al khawfu ragal dama dama sa bu nekk ci kaw gu ñaar mo koy xek dafit dabit nur moy nekk ci auto moy tax auto yi daw su bëgge taxaw taxaw dafit ak dabit dafi moy li lay jëñ ci mbir ñi pour nga def ko dabit moy li lay ci ngir nga taxaw bu mu di jotté liggéey kat yépp dafi ak leen di fekk fu ñuy liggéey ne leen wacc leen ñen lekk ci bu jël bu ñu demee ci kër ga ba tàmbali lekk ci bu jël ku ci am lu mat ñaar fukki dibe genn da ngay gis baabit moo lay wax ne yemaleen fii nga dadi jóg raxasu ji ndax jur ba fees na moo tax ku am baabit ku nekk bu dee jàng du daw jàng koo gis muy daw jàng amut baafia maanaam yu koy jëñ ngir mu defi ko moo tax boo amee dog muy tàmbalee daw jàng bu nga dugg génn ko ca njàng ma dugal ko feneen lu tax parce que dafa amul li koy jëñ ñaari yooyu it muy ragal yàlla boobu muy junj muy daabit boobu mooy te nit dugg sa wara mooy tax nit dugg aljanna ndax daafi mooy jëñ nit ci ba bu ne xayya ala sala moo lay pousse nga jóg fi nga toog jàpp ndox nang dem ca jàkk ja def say raka daabit nag li lay freine mooy li nga xam ne moom bis boo jógee di wuti ca carte kaay ba moo lay wax ne ah yàlla day tere carte nga taxaw sooy tàmbalee jëw mu ne ah yàlla day tere jëw nga taxaw sooy tàmbalee njëw njaañ mu ne ah yàlla day tere njëw njaañ nga taxaw ñaari yooyu kule amul ku nek ni ngay def dar du ci ba lolo tax ci ni mom inni akhafu allah ragal na yalla al khawf kon min ad dawabiti al insaniya ci yu meuna défendre ni taxaw digënté nak def lu ñu téré la motax ko yar bam ne ci mom khawfu allah ragal yalla bi do nga bayiko su ñuité da koy ragal su nekk ci nit ñi da koy ragal waye ku nekkul ci yow ku nekk nak munu ragal leneen bam téla def li ñu tuddi ak ray motax yalla ragal giñ ko ragal fofu motax mu ne koy dama lay ray ñepp ragal ko ba kenn du ray su fekke ko ray ñu ray ko waji kontiné di wax fréram bi nako inni man uridu an tabu bi ismi dama bëgg nga boole sama bakkar wa ismika ak sa bakkar fatakuna nga bokk min ashabin nar ci wa sawara sama bakkar na bëgg nga boole sa bakkar dugg sawara ndax lu gatt gatt def na fi ay bakkar so ma rayé boole sa bakkar yi nga amul lu jitu nga may ray ak sa bakkar ray bi nga ma ray bolek samay bakkar lepp su baba na nga bok ci wa sawara wa zalika dug sawara nak jazaa'u zalimin moy fayuk ton kadi ton kadi yep bu yamal qiyam yalla bolen dugal sawara te wa mali zalimin min ansar ton kad do am ko dimbali sama borom tabaaraku ta'ala muy nat bi bi maye ndaw fi tele xagn ko ki a mu jog nag ci pexem fas ko yéene rey nan nay def ba rey ko booba jaako amut booba jaasi amut booba setal amut yi ñuy rey nit yépp léeg doom pason amut dara lu mën a rey nit foofa daanaka mën nga ne amut waaye fa tawaat lahu nafsuhu bakkanam xiir ko ci qatla axihi ray freram bi mu dokkal mbayet bay ci jigéen rek tax faqatalahu mu daal di koy rey fa asbaha mu daal di bokk mel xaasirina ca way perte ya dafa fekk muy nelaw fi mu tëdd mu puus ab xeer xeer ba xabbar ci ko ca kaw dal ca bopp frère ba bopp ba toj ñoo bokk mbayet bay mu rey ko ndax jigéen ne ko doo ko takk maa koy takk cee jigéen فبعث الله يلا يبل قرابا اباخوج رينا كو لغي مانغا مانغا بن دي بيس بيسري خامو نون كوي ديف بوبا سيميتيري ام اموتون خامو ني نيي ديف يالا دي وون دوما دا نكو دو دارا يبل بيتش بور مو جانغال كو نيت بو ديه نون كوي ديف يالا يبل قرابا اباخوج با خاج ني بيتش مو نيو نون ني خامني دين بو دافا ديف بن فرام بو ويخ tabarak allah te bu gudde muy teuf yalla yebal baxañ ba baxañ ba diké yab'athu fil ard ma ngay gess sufa li ñu yeho mir mu won ki ray freram kayfa yuwari naka lay sulé saw ata akhihi yaram mbokk mi nga xamna ray nako allah baxañ bi ñew defek moram ji ray ko gassul ko qabil di xol qabil di xol bi mu gisee musul ko ba maase mu ne na def ni frère bi affaire bi nag daw yaramam tabarakallah qala mu daan ne yaa waylata woo naa sama tafkare ajastu ndax danaa lott an akuna ci ma nekk misle hada alqurabi ni baaxaaj bi wa man lan mo mom te mana def ni baaxaj bi def fa uwari ya masul taw ata akhi yaram sama frère bi fa asbaha min an nadimina mu bok ci ñeri ci ben reccu na lim ko rayé ndax sul metti na lol tabarakallah wala reccu na fan yim ko yor yep ci suliko ndikete yu dawar na gas rek sul ko yalla nak bakka bi qabil def naqari ko lol ndax ko suuf yalla beugut ko fi tour dere ndax kero bam na def ni fi indi malaakai dañ nako a ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima dañ fa yobbu ko tour dere lo tax yalla beugul koy tour dere ci dama dama ci ko suuf min ajli zalik lo tax ba katabna tawallu ñu ala bani israila ci ko banu israil wax jimi bëgg wax annahu li xaw moy man qatala nafsan kep ku ray bakkan bi ghayri nafsin tilay bakkan nga fekk ben bakkan reuy nga ray ko limu fi degg moy ku ray mom buñ ko rayé tuyaba rek lañ ciy jëlé ku ray ñu ray ko ko ko tuyaba rek lañ ciy jëlé kep ku ray dañ ko wara yobbu ci jakka ja tek ko ñepp diko gis iman wote ñu wax ne ki mo ray ñu ko ko ay xéde xéde ya leer mu dëgg baat ba jox ga ay suulu ñu suul ko lor moy nafsan an nafsa bin nafs mu kepp ku ray bakkan bu ray nafs aw wala do reyel bakkan waye fasadin dafa yaq ci suuf ci dafa yaq fi ambi suuf ci fa ka annama kuku ngi melni qatala an-nas jami'a nit ñepp la ray ku ray kenn yaa nga mel ni nit ñepp nga ray bakka bu tol ni mom nga yam ndax adama suñu ko rayon ñun duñ juddu hawa suñu ko rayon ñun duñ juddu nek gi fi adama nek ak hawa te it ak mu jot ñun jur ñaari doom planifié wuñu loola mo waral ñu jëk ba na gëni ci ñu am ni su fekkon rayon nañ leen boobe duñu am motax yalla ne ku ray benn bakkan yaa nga mel ni ray nga nit ñepp ku dekkal benn yaa nga mel ni dekkal nga ñepp ومن أحياها كل البقر فكأنما من ملي أحيا الناس جميعا نيت نيب لا دوندل اتبا غو كون كوراي بكان كو نيك يالا نانا ميل نغي كوراي بكان ييب ولقد جاءهم ذكر من بنو اسرائيل رسلنا يونتي بالبينات تي لاي لير تي لوا يو لير تي مندار بيو لير ثم جيناو غانا inna kathiran minhum lu bari ci ñoom ba'da zalika ginaaw bi yalla yunni yundi jox leen seen téré yi ñu jàngale yu gëna bari ci ñoom la musrifuna fil ardi dañuy continuer rek bi yaq ci kaw suuf la musrifuna fil ardi alquran ñaari baat ñuy lay jëfandiko ci yaq musrifuna mufsiduna waxon na legi aw fasadin fi mëna la musrifuna musrifuna ni moy ñi nga xamne dañuy yaq lu jëm ci walu alal walu pom pom walu yi nga xamne mom la seen rew mom wala seen dekkuway yoy ñu ci yaq moy musrifuna yi ñu ngi melni ku ne ci kër gis rew bu ne ba yaq nga di ko ru ñew musrif nga yaq kat nga ñu ngi melni ku japp wara di satala na di ñaari satala musrif nga musrif yaq gogu nak moy mag di mag ba ak si ci ñi nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala di bëgg atté atté bu reuy bi mo ni dafa amone aw gaay yi sababu musul li tax ay ji wacc anas neena min mbolo mo xamne ñi ngi bok ci urayna dañu ñew ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi bi ñewé dal ci pench mo sallallahu alayhi wasallam yunni len gine mu sarax da ne len de len nan ci sawmi di nan ci sawmi ñu nekk ca di continuer ci noru ba nekk liko tabarakallahu nekkat nit dal di ray sam ba don sam gilem nga cior gilem nga sallallahu alayhi wasallam ne dem len topil ma len dukkul ma len gaaya dem top sen tanki ba japp len indi len sallallahu alayhi wasallam dagg sen loxo ya dagg sen tanki ya ñu fukk sen beud ya sanni len jannaaji wa bañu de yalla ne ko wa goor nu ni la ko bëgge wax joji bo demé ci tafsirul qurtubi jukki juroom benn ba aya témèr wala bok pas témèr ak ñun fa juroom ñatt wax joji ma nga ci yalla ne ko waaw goor innama jazaa'u alladhina darradu fayyid mi nga xamne yuharibuna allaha dañuy xex bi yalla wa rasuluhu di xex ak yoonte bi wa yas'auna fil ardi ñu dox ci suuf ci fasadan bi yaq darradu seen pay lu dut ay ñu qattalu ñu ray leen bañu de ben xeex yalla subhanahu wa ta'ala modi jeena weddi shari'am bi wala nga lalle ko ca cangaji wa jaar fa nga bëgg jaar aw wala bok suñ leen mbay yu sallabu ñu daat leen ci ay garab bañu dé aw wala bok tu qatta'a aydihim ñu dagg seen loxo wa arjuluhum ak seen tank min khilafin ci jallawle dagg loxo ndey jor dagg tanku ci amoy aw yu sallu min al-ard wala ñu tej leen kasso yi képp ko xamné da nga def yi noonu la ñu wara def motax al ulama biñu gisé noonu dañu né imam moy def ikhtiyar moy tan su ko nexé mu ray su ko nexé mu daat len ci garab su ko nexé mu dagg tanké ak loxoy ci jallawle su ko nexé it mu tej len kasso nonu moy mas'abu imam malik radiyallahu anhu ibn abbas neena kay bu ci nek ci ñaanu mom dafa am ñu ko war mbugale ñu ko ñu def mu ne ci ay dang ko war ray ñu ne waaw mu ne ko ray boole dul alal jambor nak ñu ray ko ba nga daj ko ci garam maram wepp diko seen ko xamne ki nak rayo waye da nga jël alal jambor dem ñu dagg sa loxo ak sa tank ci wut ci jallaw le képp koo xam ne kii nag réew jële Allah jàmb waaye dangay menacé benn waaye ne ko dana la rey yow kooka moom nufiye min al ardi loolu mooy qawlul jumhur moom itamit tabarkaallah imam shafii it boo demee cee waxam noonu la ko waxe nafi foofu nag fii dañu ne mooy signu maanaam moo di kaso ndax dañuy tekkee baatu signu kaso wala boog dañuy tekkee baatu nafi signu motax ben sha'ir daf ne won qaratna an ad-dunya wa an wasli ahlina falasna min al-ahya wa lasna min al-mauta isa ja'ana as-sijjanu yawman li hajatin ajibna wa qulna ja'a hadha min ad-dunya takir faqr ar-razi wax joji ci la nek ci jukki fuk ba ak ben page ñaari témèr ak fuk ak juroom ben sama borom tabaraka taala kon noonu moom la tëralee ak kep képp koo xam ne ki da ngay xeex sëre lu yàlla subhanahu wa taala wala ngay xeex sëre lu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy def nag zalika ñooñu ñu yëf loolu lahum am nañ xizyun gecci si dunia ci adduna gecci mooy duutoo dugg lu yàlla dugg su yàlla saaleetut say mbir ku jël yëfi jàngoro mbaa ngay rayaate mbaa ngay jéem a xeex ak yàlla mbaa yonente bi yàlla ne nag jënu naa ci yow doo duggati lu mu dugg faaleetuma la walahum am nañu fi l axir fi sa alaxira azabun azim mbugal mu rëy rëy yàlla ca lu mu rëy yàlla lu mu ne daa rëy daa rëy ndax yàlla ku rëy la illa allazina taabu lu dul ñu tóog min qabli an taqdiru alayhim lu jiitu ngeen leen di jekku def nag yàq ngeen ko wër mu daw ñëw te fekk jàppagu leen ko kooka moom mënes na ko baal am na koo xam ne kii nag moom dafa def tooñ ji ba ngeen jàpp ko ba noppi noonu daal ci kawam nag moom mu indi li ma bëgg a indi bu su boobaa kenn du ko baal faxale moo xam leen ni ann allaha yàlla xafoorum baalekat la rahim ku bëri yërmandi la yàll nañu baal ti yërëm ñu ni ngeen bank seen baram ci ay jooji ndax la koy mottali mooy wassaariku ya ayuha allazina amanu yen ñu gëm ittaqullaha ragal ngeen yàlla wabtaxu ngeen fàkku alwasilata ilayhi lu leen jëme ca moom ragal ngeen yàlla te fàkku lu leen yóbbu ca yàlla mu di wasila wasila ñaar moo ci am wasila ci sharia wasila ci tabia su nekk ba ñu jógee fii bëgg a dem kees wasila bi muy am mooy warukaay lu mel ni oto wala mu dem ca train ba wàcc wala mu war mbaam mbaaw fas wasila ci sharia mooy ki nga xam ne bu xam-xam ñëwee moo koy jël jox la ko yow wala muy koo xam ne li ngay jàng waaw moom moo la koy jàngal loolu mooy wasila dañuñ ko tekkee nag